राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुबदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 जनवरी 1992 को प्रातः लगभग 5 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बीना सर बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण। कोई मन में पास आई हो तो बोलो, पूछना हो तो नारायण नारायण नारायण। देखो मन की चंचलता कहते हैं ना, उस चंचलता के जो कई भेद है और दो भेद हम कर सकते हैं। एक फुरना होती है, एक संकल्प होता है। फुरना होती है जैसे स्वभाव याद आ गया, अपने रास्ते चलते हुए देखा गया गाय देखी गाय याद आ गई, वृक्ष देखा वृक्ष याद आ गया, पत्र पढ़ा पत्र याद आ गया। ऐसे जो याद आ जाती है बस वो फुरना होती है। फुरना होगी बस कोई राग होता है, कोई द्वेष होता है, उसके साथ मन में चिपकता भी नहीं, मन उसको फेंकता भी नहीं, कोई पकड़ता भी नहीं, होगी आ गई। ऐसे मन में कुछ बात याद आ गई चल जाएगी, आ गई पास चल जाएगी। इसको फुरना कैसे, इसका नाम है फुरना, मन की फुरना हो गई। और ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है, ऐसे पकड़े उसको कहते संकल्प। संकल्प भगवान कामना, संकल्प से कामना पैदा होती है, फुरना से कामना पैदा नहीं होती। अगर फुरना भी संकल्प हो जाए तो संकल्प हो जाएगा, फिर कामना हो जाएगी तो संकल्प भी पूर्ण हो, पूर्ण भी संकल्प हो गई। फुरना और संकल्प का भेद समझ लेना। कुछ वो चिपकता है मन के साथ, अपना पकड़ होती है, राग होता है, द्वेष होता है, उसकी सत्ता आती है, आग्रह होता है, तो संकल्प हो जाता है, पूर्ण ही संकल्प हो जाती है। संकल्प वो संकल्प बढ़ जाता है, वो संकल्प हो गया बस, होनी चाहिए वो तो मिलनी चाहिए, देखिए मोटर अच्छी है ऐसी मोटर अपन ही होनी चाहिए, और संकल्प हो गया मोटर देख नहीं पाई चलेगी चलेगी, अगर कोई मतलब नहीं, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, नाजी है नाराजी की कुछ नहीं, तो अपने लिप्तता नहीं हुई, निर्लिप रहे अपने, थोड़ा से निर्लिप रह सकते हैं, संकल्प से निर्लिप नहीं रहता, संकल्प फंस जाता है। तो संकल्प फंस जाता है, संकल्प में दो वर्ष होती है, पूर्ति अथवा अपूर्ति दो चीज होती है। तो संकल्प की पूर्ति अच्छी लगती है और संकल्प की अपूर्ति बुरी लगती है, यही सुख दुख है। खूब समझ लेना है, मनचाही बात हो जाए सुखी हो जाते हैं, मनचाही नहीं होती दुखी हो जाते हैं। मनचाही पूर्ति होगी क्या होगी, संकल्प पूर्ति होगी, एंड मनचाही नहीं हुई इसकी संकल्प अपूर्ति होगी। तो अपूर्ति आदमी को बुरी लगती है और पूर्ति अच्छी लगती है, परंतु पूर्ति से जितनी हानि है उतनी अपूर्ति से हानि नहीं है, हानि पूर्ति से ज्यादा है। राग हो जाएगा बात लगे तो द्वेष हो जाएगा, तो आफत है वो पूर्ति में है, जिसमें पूर्ति चीज में नहीं है, पूर्ति की राजी में है। पूर्ति से राजी होती है ना, ये राजी खतरनाक है। बस ये समाज हो गई, ये जन्म मन का कारण है, कारण गुण संगो से सदा सदी होनी जन्मसु होनी, जन्म का कारण है गुण का संग, तो ये पूर्ति में राजी होना ये संग हो गया। वो सात्विक राजस तामस संतन की पूर्ति होती है, तामस पूर्ति राजस पूर्ति सात्विक पूर्ति गुणों का संग है, ये संग हो गया। जब तक वो संग का रूप धारण नहीं करे तब तक फूरना है, वो आसक्ति नहीं है, आसक्ति जन्म मरण का कारण है। तो आसक्ति कब होती है, वो जो संकल्प हो जाता है, संकल्प होता है वो दृढ़ता से आसक्ति सत्ता उसमें अच्छापन होता तो उसे कामना पैदा हो जाती है। संकल्प भगवान कामना सर्वानुस संकल्प से उत्पन्न होने वाले कामना होगा तो संकल्प होने से कामना पैदा हो जाती है। कामना संकल्प संसार का कारण है, जिसमें मन का खास कारण है। तो संकल्प पूर्ति ही पूर्ति है, इसके समान कोई पराधीनता नहीं है। संकल्प पूर्ति है, ये पराधीनता है। क्या राजी हो गए तो उसके अधीन हो गए, उसके गुलाम हो गए। जो हमारे मन की बात पूरी करता है उसकी रास्ता लेनी पड़ती है। देखो एक बड़ ऊंची बात बताओ, अत्युक्ति। भगवान के संकल्प पूर्ण करने वाले का भगवान भी दास हो जाते हैं। अब भगवान से बड़े कौन होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जब जहाँ पहुनाई तब तहाँ कही सवरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। सवरी का फल इतना अच्छा लग गया जो कुछ उम्र भी दूरी रही को नहीं, तो उस भगवान की भगवान फंस गए। विनोद में कहूँ भगवान क्या फंस है, परंतु संकल्प पूर्ति इतना बड़ा रोग है जो भगवान को छोड़ता नहीं है। तो पूर्ति में बहुत ही खतरा है, भगवान तो फंसते नहीं। भगवान वहाँ संकल्प पूर्ति प्रेम है सबरी का, वो मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, वासना नहीं है, तृष्णा नहीं है, राग द्वेष नहीं, राग नहीं है, आशा तृष्णा नहीं है। ये न होते हुए वो शुद्ध प्रेम होता है, पर प्रेम भगवान को वश में कर देता है। भगवान के प्रति होने से प्रेम हो जाता है, संसार के प्रति होने से राग हो जाता है। ये भेद है इसका, कोई और चीज तत्व भेद नहीं है। आगे चिन्मय तत्व होने से वो प्रेम हो जाता है, आगे जड़ चीज होने से वो राग हो जाता है। मन का खिंचाव है वो, उस मूल में तो है प्रेम, पर जड़ का आदर करने से हो गया राग। वो राग विकृत विकृत प्रेम है, विकृत विकार हो गया। जैसे बढ़िया से बढ़िया दूध है दही है, दो चार दिन रख दिया जाए ये बड़े बड़े खराब हो जाएंगे, जहर की तरह हो जाएगा दूध, जहर की तरह हो जाएगा। बताओ दूध में पड़े हैं, जन्मे दूध ही पिया था पहले ही, पहले दूध सबसे बढ़िया चीज है, मनमोह तो खराब हो जाता है, तैयार हो जाता है। इस तरह से ये संसार के विषय में जाने से वो प्रेम है, राग हो गया, महान प्रेम दूध देने वाले का जड़ के साथ हो गया। होना चाहिए प्रेम चेतन के साथ, चेतन के साथ वो हुआ हो जाना होता है, हो जाता है प्रेम। खिंचाव वही है, भगवान में खिंचाव है अथवा संसार के भोगों में, संग्रह में, वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में जो खिंचाव है, उलाग है, आसक्ति है, वो कारण है सदा सदी और जरूर कारण। और वो प्रभु में हो जाए वो मुक्त तो क्या कर दे, भगवान को मान दे, वो खुद को मुक्त कर दे, ये तो मामूली बात है। मुक्त तो हो ही जाता है, भगवान प्रेम हो जाए तो बंधन तो रहता ही नहीं। अब भगवान में प्रेम हो गया बंधन क्या रहा, बंधन संसार में राग है वो मिट गया तो बंधन रहा ही नहीं। और वो मुक्त कर देता, मुक्त कर मुक्त से भी बढ़ करके भगवान को बांध देता है, भगवान बंध जाते हैं। वृद्ध की याद आती है भगवान को, इस समय एक याद आती है भगवान को, गाय याद आती है, द्वारकाधीश बन गए, बड़े भारी ऊंचे पद पहुंच गए, परंतु जो छोरों की लड़ाई होती थी ना वो याद आवे। लड़ाई में रस आता था, और घोड़ा बनने में, घोड़ा बनाने में, घोड़े पर चढ़ने में जो रस आता था ना वो रस वहां नहीं मिलता है। ऐसी है अपन अपन की इतनी बड़ी सुधा है, वहाँ द्वार का जीस हो गए तो भी याद आती है, रोने लग जाते हैं, इकले बैठे बैठे बिजली याद आती है। ये बात है, तो इसका नाम प्रेम है। तो भगवान को भी अध्ययन कर रहे हो, भगवान की इस वजह में यह माँ बन गई। अब माँ बनी बताओ तो बनी, माँ बनी बाबा बाबा बन गए, कितनी विलक्षण बात है। तो वो प्रेम हो गया। अच्छा अब भी आ जाते अपने छोड़, संकल्प होता है वो मानता है, तो संकल्प पूर्ति का जो सुख है, संकल्प पूर्ति पर सुख का अनुभव करना है, यही बंधन है। काश इसके समान कोई दीनता नहीं है, इसके समान कोई हीनता नहीं है, इसके समान कोई प्रतंत्रता नहीं है, इसके समान कोई आफत नहीं है, इसके समान कोई दुख नहीं है। परमानते सुख संकल्प पूर्ति सुख है। सुख नाम किसका है? दुख के मूल का नाम सुख है। आगे दुख ही दुख पैदा होंगे, वो मूल है, बीज है, उसका नाम सुख है। संसार में सुख है वो आफत का, दुख का मूल है। और संकल्प नहीं हुआ, फुरना हो गई, उसी बेपर होगा, फुरना भी बेपर हुआ, वो बांधता नहीं विषय, फुरना आएगी चलेगी, आगे चलेगी। जैसे सामने कोई आदमी आया चले गए, पशु पशु आए चले गए, बेचारे बादल आया चला गया, बादल निकल गया आ गया, अब क्या मतलब होगा, अपन क्या मतलब है, बदल आ गया तो आ गया, चला गया चला गया। कभी कोई बदल दौड़ता आ रही, उमा आ रही है, आ रही जो देश में आ रही है, आई चली गई, अपने क्या मतलब उससे, हवा आई आई बहेगी चली गई, अपने कोई मतलब राग ना द्वेष, उसमें भी ठंडी आने से राजी हो गई, गर्मी हवा, गर्म हवा अच्छी लगे, ठंडी में अच्छी लगे, तो अच्छी लगना मात्र दोषी नहीं है, राजी होना दोषी है उसमें। राजी होने से हम फंस जाएंगे, अच्छा लग जाए ठीक है, ऐसे तो लगेगी कमड़ी को अच्छा ही लगेगा, सियाड़े में गर्म हवा अच्छी लगती है, उन्हें गर्म हवा बुरी लगती है, लाल बेजन के लुप्त मैं देखी हुई है, जीप पर चढ़े जा रहे थे तो बारे से लपट लाल जड़ा आवे नहीं, अग्नि थी जो पिंजरे रोड लगे, जो कोई अग्नि लग रही है जो, तो फिर लाए बड़े एकदम लपट वाले लाए थी, ज्वाला हुए लपट, वो लगे जो लगे बड़ी बुरी लगे, तो बुरी तो ज्ञान तो हो गई बुरी लगे, पर गाये बुरी है रे, वो क्या कर रहे, ऐसे को दुखी हो गए तो फंस गए, दुखी नहीं बैठा गए ठाकुर जी ठीक है, गर्म है ये ठंडी है, तो ज्ञान बाधक नहीं होता, किसी बात का भी ज्ञान बाधक नहीं है, उसका जो परिणाम राजी और नाराज होना ये बंधन है, राजी और नाराजी नहीं हो रहे। इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, प्रत्येक इंद्रिय में राग द्वेष है और न बस मत है, क्यों तो ऐसे परिपंथी लोग ये शत्रु है, मार्ग में लूटे रहे परिपंथी शत्रु, लूटे रहे होते लूटने वाले परिपंथी लोग कहते हैं, जो मार्ग में लूटे रहे, मार्ग में लूट रहे हैं, तो ये राग द्वेष लूटते हैं, भगवान सब मार्ग में लूट लेते हैं, भगवान सब ध्यान देते हैं, इनकी देवी संपत्ति लूट लेते हैं, जितनी देवी संपत्ति है साधन संपत्ति है उसे लूटने वाले हैं राग द्वेष दोनों ही। इसमें राग पहले होते कामात क्रोध हो जाए थे, राग से क्रोध पैदा होता है, क्रोध लोभ हरी बस काम और क्रोध लोभ और मोह मदर मत्सर छेदे शत्रु है सुना मतलब काम असली चाहना संसारी चाहना, इससे छो जाने आगे कई हो जाते गलती होने बहुत आश्रय संपत्ति सब आ जाती है, ऐसा सा आश्रय का मूल काम और क्रोध सालों का तीन बताया मैं कहते द्वारा बस सब आश्रय संपत्ति आ जाएगी, एक काम से आ जाएगी, लोभ से आ जाएगी, क्रोध से आ जाएगी, एक एक से सब आश्रय संपत्ति आ जाएगी, तो ये मूल में काम रहा चाहना, भोगों की चाहना का नाम काम है, संग्रह की चाहना का नाम लोभ है, चाहना का नाम संग्रह की चाहना का नाम लोभ, अरे भोग सुख की चाहना का नाम काम, और उसमें बाधा हो जाए तो क्रोध है, तो मूल तो काम ही हुआ ना, एक ही मेरे अगड़ी बाल बच्चे हैं सब परिवार है उसका, तो वो कामना हो जाती जो संकल्प के साथ में अपने मिल जाते हैं, अच्छा मंदा कर देते हैं, ठीक है बढ़िया है, बढ़िया था बड़ी होनी चाहिए, मोट बढ़िया था अपन होनी चाहिए, ऐसी चीज बढ़िया था अपने मिल लो अपना आ जाए, कैसी बात है, देखो फंस गए ना, फंस गए नहीं तो फंसते नहीं। निर्लीव करे थे मोह से, तो अब बात करो संकल्प है, क्योंकि संकल्प के शुद्ध भी तो होते हैं संकल्प और आवश्यक भी होते हैं। अब संकल्प और भेद बताओ, ये तो छोड़ने में राग होने के दोष बताए और तो ये राग भी होते हैं वहां पर संकल्प होने से। अब संकल्प शुद्ध और आवश्यक, आवश्यक संकल्प कौन से है, भूख लगी तो भोजन करना संकल्प होगा, मन भाई भोजन करने की ये संकल्प होगा, प्यास लगी तो जल पीने का संकल्प होगा तो संकल्प हो गया, ये थोड़ा हो थोड़ा नहीं केवल संकल्प है, पानी पीना है भोजन करना है, तो इसको आवश्यक संकल्प कहते हैं। अगर भजन स्मरण हो जाए, सत्संग मिल जाए, साधन मिल जाए, ये शुद्ध कहलाते हैं, शुद्ध और आवश्यक दो संकल्प होते हैं। ये संसार के संकल्प होते हैं, धन मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, मान मिल जाए, बड़ाई मिल जाए, आराम मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख से सो जाए, आराम से सुख से रहे, ये संकल्प संसार के। और आवश्यक है कि जिनसे शरीर का निर्वाह होता है, जरूरी है, जिनसे शरीर का निर्वाह होता है, सी लगे तो कोई कपड़ा हो तो फोड़ देंगे, प्यास लगे पास में पात्र नहीं है वो बर्तन हो जाए तो कोई पास में सुखा मिले में, ये आवश्यक है। और शुद्ध है भजन ध्यान बने, संकल्प सत्संग मिल जाए, सत्शास्त्र मिल जाए, उनको पढ़े ठीक है, ये हो जाए, ये करे, ये शुद्ध संकल्प है। तो शुद्ध संकल्पों की ये बात है कि शुद्ध संकल्प हो करके और मिट जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से और स्वाभाविक संसारी कृपा से, स्वाभाविक इससे शुद्ध संकल्प पूरे होकर मिल जाते, ये मार्ग से नहीं विचार शुद्ध मिल जाते हैं। और आवश्यक संकल्प भी पूरे हो जाते हैं, नहीं पूरे हो तो संकल्प है उसमें सुख लेना नहीं होगा ना, जब सुख लेना तो छोड़ दिया, क्योंकि वो तो संकल्प बांधने वाले होते हैं, राग द्वेष हो जाते हैं, सुख लिया तो राग हो जाएगा, दुख लिया तो द्वेष हो जाएगा। आवश्यक संकल्प है, आवश्यक भक्त को रोटी नहीं मिले, ऐसी बात थोड़ी है, भूख लगी वो रोटी नहीं मिली, प्यास लगी जल नहीं मिला, सी लगा कपड़ा नहीं मिला, तो नहीं मिला तो ये अपूर्ति हुई, मिल गया तो पूर्ति हो गई, तो ये अपूर्ति में दुख नहीं होगा, क्योंकि पूर्ति में सुख लेना नहीं है तो अपूर्ति में दुख होगा ही नहीं, रुपया मिले तो राजी हो जाए, पर तो अपने राजी होना ही नहीं है तो नहीं मिलने से क्या हुआ, रुपया नहीं मिलने से क्या हुआ, अपने ऐसे बहुत नहीं मिलते क्या हुआ, आदमी मर सकता है पर दुखी नहीं हो सकता, ध्यान देना मार्मिक बात है, थोड़ी भी छटपटाहट हो सकती है, भूख लगी है, प्राण जा सकते हैं, परंतु पाप नहीं होगा, बंधन नहीं होगा, अपूर्ति का दुख नहीं है, नहीं मन में दुख है तो फिर बंधन बंधन हो गया, फिर तो फंस गए, तो सुखी दुखी क्या हो गया, होना जो हो जाएगा प्राविंस हो जाएगा, परंतु प्राय आवश्यक संकल्प दूसरों के संकल्प से पूरे हो जाते हैं, ये एक सिद्धांत है। हमारे आवश्यक संकल्प है और हमारे पास कोई नहीं है तो दूसरों को दे देगा, भूख लगी तो कोई ना कोई दे देता है। एक संत मिले थे, वो साधु है, जब कहा कि मैं अजगरी वृत्ति से अजगर की तरह रहता हूँ, मांगता नहीं, कहीं भिक्षा को जाता नहीं, किसी को कहता नहीं, आप सब मिले तो वो कहते थे कि बैठिंडा स्टेशन पर मैं सर भूख लगी हुई थी खूब, उसे एक आदमी आए बड़े बड़े लाडू दे दे दो, आप बिना मांगे बिना कहे मोटे मोटे लाडू दे दे दो बाबा दे दिया। तो आवश्यक संकल्प दूसरों के संकल्प से पूरे हो जाते हैं, अपने क्यों संकल्प पकड़े उसको, वो संकल्प आपसे पूरी हो जाएगा, हो जाए तो हो ही जाता है, मरता नहीं आते हैं, ऐसा नहीं हो गया, दूसरों के संकल्प से पूरे हो गए, पूरे हो गए मिट जाते, पूरा हो गया मिट गया, भूख मिट गई, प्यास मिट गई, मिट जाते पूरे हो गए। और शुद्ध संकल्प है वो संतों की, भगवान की, महात्माओं की सज्जनों की कृपा से पकड़े और वो मिट जाते, पूरे हो जाते मिट जाते, सब लगता ही नहीं। सत्संग बनवाई, सत्संग मिल गई, सत्संग कर ली, ठीक संतोष हो गया, ये बड़ी अच्छी बात हुई, हमारी बात ठीक लग गई, संकल्प होगा पूरे हो जाते हैं। तो शुद्ध और आवश्यक संकल्प है, ये भी पूरे होने में सुख लोगे तो फिर अशुद्ध हो जाएगा। राग कर लोगे राग, सुख भोगोगे तो राग हो जाएगा, राग हो जाए अशुद्ध हो जाएगी। तो भोजन कोई देता है उसमें आशुद्ध हो जाएगी, उसमें मुंह हो जाएगा भोजन देने वाले में। साधु है हम बिल्कुल अलग है, परंतु सेवा करता है उस सेवक के वश हो जाते हैं, उस सेवक का घटा हो जाता है, बाबा जी रोते बैठे कंत में क्या करें हमारे भक्त के घटा हो गया, क्या करेंगे रो और क्या करो, अब सुख ले लिया उससे, उस सुख में आसुति नहीं करे, भला करे अपने मन में आ गई तो कोई थी कर तो सहायता कर लो, राग की बात है मना की बात है, इसमें आसुति काम नहीं गया है, अपने रोज सहायता कर दी भाई करना क्या करें, रोने में लग जाए दोष नहीं उसमें, मोह है साथ में इसके ही होना चाहिए सब दोष है, अपने कोई सत्संग ही नहीं, अपना कहता ही नहीं भाई दुख आ गयो, वही घाटा लग गया तो उसका भी दुख हो जाए कि क्या करे घाटा लग गया, परंतु वो दुख बांधने वाला नहीं, संतों के स्वभाव में पर दुख दुख सुख सुख दे के पर दुख से दुखी पर सुख से सुखी, तो अपना हमारा सेवक है हमारी सेवा करता है, फंस जाओगे वहां फंस गए, हमारा सेवक नहीं क्या बात है, किसी को सर्वे भवन तो सुखी ना सर्वे संत मेरा सर्वे भद्राणी पर संत कोई ऐसे नहीं है, किसी को दुख ना हो सब सुख हो जाए, तो ये पूर्णा और संकल्प का भेद है। नारायण नारायण नारायण सुख दुख देने में बंधन है, सुख दुख से रही तो बंधन नहीं, तो न बस मागत से तो ये से परिपंथी न हो।